obcinamy ceny o równe 20% i podajemy w salonach Black Red White. Tak smakowita oferta tylko do 9 lipca. Szczegóły na brw.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 10. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Karambol na Krajowej Siódemce, zginęła jedna osoba, cztery są ranne. Ustawę o IPN trzeba było zmienić już dawno, mówią posłowie PO. Dlaczego zmieniono ją teraz, wyjaśnia marszałek Senatu. Upał, komary i mecz o honor. Polacy zagrają dziś z Japonią, to będzie ich ostatni mecz na tym mundialu. Krajowa Siódemka, czyli trasa Kraków-Warszawa-Gdańsk, całkowicie zablokowana w pobliżu Waplewa w Warmińsko-Mazurskiem. Zderzyło się tam kilka busów i tir. Ciężarówka stanęła w płomieniach. Na węźle Grunwald doszło do zderzenia co najmniej 5 samochodów, w tym jeden samochód ciężarowy z naczepą, który stanął w płomieniach. Mamy na tą chwilę informację o 4 osobach poszkodowanych oraz o jednej osobie, która poniosła śmierć na miejscu. W tej chwili trwają nasze działania, kolejne siły i środki dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Rafał Melnyk. Droga do Gdańska może być zablokowana jeszcze przez co najmniej 3 godziny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Wykluczono wściekliznę u zwierzęcia, które we wtorek pogryzło dzieci w bieszczadzkich Strzebowiskach i przy Słupie. Według świadków zdarzenia i lekarzy weterynarii, którzy je oglądali, osobnik, tu cytat, zewnętrznie wygląda na wilka i ma jego cechy budowy ciała. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Lis zaznaczył jednak, że jeszcze trzeba poczekać na wyniki analizy DNA, które potwierdzą gatunek zwierzęcia oraz określą jego pochodzenie. Zwierzę, które pogryzło dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat, zostało zastrzelone przez myśliwego 2 tygodnie wcześniej. Ten sam osobnik zaatakował turystkę na terenie gminy Cisna. Teraz jeszcze komentarze do ekspresowo uchwalonej wczoraj przez parlament i podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o IPN. Parlamentarzyści wykreślili z niej zapis dotyczący karania grzywnami i więzieniem za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej i zapis, według którego przepisy karne mają się stosować do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu. Już kilka miesięcy temu trzeba było dokonać zmian w uchwalonej w styczniu ustawie, mówił gość radiowej Jedynki, poseł Marcin Kierwiński z PO. To według niego duży błąd PiSu i straty wizerunkowe dla Polski. Polityka PiSu to nie jest tylko polityka na kolanach, ale polityka przede wszystkim bez głowy, no bo jak prześledzimy wszystkie te wypowiedzi polityków PiSu dotyczące ustawy o IPN, ja kilka sobie wynotowałem. Ze stycznia pani premier Szydła, nie widzę powodów, aby zmieniać ustawę o IPN, pan prezydent Duda, nie będzie zmian w ustawie o IPN, rzeczniczka rządu, nie będzie zmian w ustawie o IPN, pan minister Jaki, nie żałuje, że przygotowałem projekt zmian w ustawie o IPN, no to wskazywało, że oni byli z siebie naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Dlaczego zmian dokonano właśnie teraz, a tryb ich uchwalania był tak szybki, wyjaśniał w PR24 marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiSu. Owszem, był szybki, to przyznaję, bo przecież nie mogę powiedzieć, że był normalny. Później się okazało, że pan premier był umówiony z premierem Netanyahu. No chcieliśmy, żeby ten proces był zakończony. Tłumaczyliśmy to może nie wprost politykom Platformy Obywatelskiej, no ale cóż, no oni wykorzystują każdą okazję, każdą możliwość totalnej krytyki. Nowelizację ustawy z zadowoleniem przyjęły Izrael i Stany Zjednoczone, a także Instytut Yad Vashem, Komitet Żydów Amerykańskich i Liga Przeciwko Zniesławieniu. Osiągnięto kompromis zadowalający obie strony, pisze izraelski dziennik Haaretz. Od 3 do 6 tysięcy polskich kibiców spodziewanych jest dziś w Wołgogradzie na meczu Polska-Japonia. Biało-czerwonych będą także dopingować Polacy mieszkający w Rosji, kibice, którzy już opuszczają mundial. Maciej Jastrzębski. Części Polaków udało się kupić bilety na wszystkie 3 mecze kadry Adama Nawałki. Byli w Moskwie, w Kazaniu i przyjechali do Wołgogradu. Jednak inni mieli mniej szczęścia i już opuszczają mundial, ale jak zapewniają sercem, są z naszymi piłkarzami. Żeby pokazali się jakoś z dobrej strony, bo czy zwycięstwo będzie, żeby po prostu dobrze zagrali. Jedynie tego się chciałbym spodziewać, a co będzie, to nie wiem. Rosyjskie służby meteorologiczne ostrzegają tych wszystkich, którzy będą oglądać mecz Polska-Japonia na stadionie w Wołgogradzie przed wysoką temperaturą. W ciągu dnia w mieście nad Wołgą termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

do południa. Dreams w wersji zespołu Whiskey Town. Dreams z repertuaru Fleetwood Mac rozpoczyna drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania w do południa. Są takie osoby siadające przy tym mikrofonie, które dość ekspresyjnie prowadzą audycję i dość ekspresyjnie zachowują się, kiedy Państwo tego ani nie słyszą, ani nie widzą. Myślę, że numerem jeden, jeśli chodzi o nas, wszystkich zasiadających tutaj, jest jednak Krzysztof Zalewski. Mam nadzieję, że nie pogniewa się za to, że o tym mówię. Ale ja chyba też mogę być w czołówce i śmieję się teraz, ponieważ w trakcie tego utworu Piotrek Łodej powiedział do mnie, że żałuje, że tego nie sfilmował. A to z kolei prowadzi już na przykład do listu od pana Oskara, który wspominając o zachowaniach za kierownicą, kiedy rozbrzmiewa muzyka, napisał: zapomniała pani o kierowcach, którzy deski rozdzielczej i kierownicy używają jako perkusji. Musiałaby pani zobaczyć, jak wygląda Moby Dick, Led Zeppelin w moim wykonaniu. Kierowcy na światłach nie dowierzają. No właśnie, tak można się zachowywać słuchając muzyki, ale teraz proszę sięgnąć po telefon słuchając muzyki i wysłać do nas SMS, ponieważ czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia, Heaven and Earth, nowy album Kamasiego Washingtona, wspaniała muzyczna podróż przez świat boski i świat grzeszny. Tak o tym powiedzmy dziś. 71335, 71335, jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas te płyty, proszę do nas napisać, w treść SMS wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 71335, Kamasi Washington. Kamasi Washington, jego Heaven and Earth jest naszą tegotygodniową płytą tygodnia. Słuchaliśmy Show Us The Way, a albumy Kamasiego dla pani Magdaleny z Bolesławca i dla pana Andrzeja z Sierpca. Gratulujemy. Teraz jest ten moment, kiedy dzisiejsze wydanie do południa stanie się nadzwyczajnie eklektyczne, ponieważ wracamy do Immaculate Collection, składanki wówczas, bo mówimy tutaj o 1990 roku, największych przebojów Madonny. Jeśli nic się nie zmieniło, jeśli pamięć i wiedza przede wszystkim mnie nie myli, to w dalszym ciągu jest to najlepiej sprzedająca się w dziejach fonografii kompilacja przebojów jednego artysty. Zresztą, czy jest wciąż na szczycie tego zestawienia, czy nie, to i tak jest ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy tej właśnie płyty. Tak jak wspominałam, co utwór to przebój, co utwór to wspomnienia. Tę piosenkę wybrał dla Państwa z tej płyty spotkany przed 10 na radiowym korytarzu Marek Niedźwiecki. And you can dance for inspiration. Come on. Into the Groove, Madonna. 1985 rok. Kolejny raz posypały się listy od państwa. anna.gacek@polskieradio.pl. I kolejny raz mogę powiedzieć, że jeszcze dziś po Immaculate Collection w do południa sięgniemy. Teraz jednak wybieramy się do kina. Ryszard Jaśmiński. Zaczęło się lato, trwają wakacje. Wiele osób spędza więc je nad rozmaitymi akwenami. Naturalnie o tej porze roku ciągnie nas nad wodę. Ja proponuję skok od razu na głęboką wodę, w kinie oczywiście. To tytuł filmu Jamesa Marsha, który od jutra zawitał nas na dużym ekranie. Opowiada niezwykłą historię i co ciekawe odnosi się w niej do prawdziwych, choć pewnie mało znanych szczególnie w Polsce, wydarzeń z końca lat 60. Zapowiada również fascynującą morską przygodę, ale po kolei. Claire i Donald Crowhurstowie to szczęśliwe małżeństwo wychowujące trójkę dorastających dzieci. Wspierają się na każdym kroku, co nie jest bez znaczenia, bo rodzinny biznes nie idzie im najlepiej, mimo nietuzinkowych pomysłów Donalda. On, weekendowy żeglarz, jest przede wszystkim wynalazcą nowatorskich urządzeń, które mogą być bardzo przydatne w pełnomorskich już rejsach. Niestety wciąż nie znajdują one zbyt wielu nabywców. Życie bohatera i jego rodziny zmienia się diametralnie w momencie ogłoszenia żeglarskiego wyścigu dookoła świata. Warunki są jasno określone. Trzeba samotnie opłynąć kulę ziemską, nie zbaczając z wyznaczonej trasy i, co bardzo ważne, bez jednego choćby lądowego przystanku. W dodatku, żeby wygrać i zdobyć niemałą finansową nagrodę, trzeba być w tym wyścigu najszybszym. Donald widzi w tej możliwości szansę na podreperowanie domowego budżetu i rozsławienie przy okazji prowadzonej przez siebie firmy. I mimo, że do rywalizacji stają doświadczeni żeglarze, postanawia bez większych przygotowań dołączyć do ich grona. Opuszcza więc na wiele miesięcy kochającą rodzinę i w pewnej desperacji wyrusza w samotną, niebezpieczną podróż. To jeden z tych filmów, których treści poza wspomnianym punktem wyjścia zdradzać już absolutnie nie wolno. I pewnie wszyscy sądzą, że wiedzą już co będzie dalej, odnosząc się choćby do wcześniejszych filmów o podobnej tematyce. Brawura głównego bohatera, wyniszczająca walka z żywiołami, momenty zwątpienia i nieoczekiwane zwroty akcji, a w finale być może jednak rysująca się szansa na wygraną. Nic bardziej mylnego, bo nie o tym przede wszystkim jest ten film. Samotność i dramat głównych bohaterów śledzimy cały czas z dwóch równoległych perspektyw. Walki Donalda o przetrwanie na oceanie oraz determinacji Claire, pozostającej na lądzie, w stanie coraz silniej narastającego niepokoju. I tu wielki ukłon w stronę aktorów. Popisowe role po raz kolejny stworzyli Colin Firth oraz Rachel Weisz. To oni przede wszystkim sprawiają, że opowiadaną historię śledzimy z niesłabnącym zainteresowaniem. Filmowi Jamesa Marsha można wytknąć również słabsze momenty narracyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najpierw intrygujący, a potem mocno przejmujący dramat o ludzkiej naturze, o ambicjach i marzeniach, za które czasem trzeba zapłacić ogromną cenę. Pojawia się też wątek, myślę, o wiele bardziej już współczesny w odniesieniu do tych wydarzeń z końca lat 60., czyli brutalnej ingerencji mediów w prywatność głównych bohaterów. Daje do myślenia. Na głęboką wodę to w ogóle film skłaniający do wielu refleksji i na pewno nie proponujący przewidywalnych, dramaturgicznych rozwiązań. Myślę, że wszyscy, podobnie jak ja podczas seansu, będą zaskoczeni finałem, do którego zmierza, a może raczej należałoby w tym wypadku powiedzieć płynie ta historia. Film Na głęboką wodę Jamesa Marsha od jutra w naszych kinach. Venus as a Boy, Björk. Wbrew pozorom, wciąż w kontekście filmowym, bo jeszcze z kina nie wychodzimy. Mam dla Państwa zaproszenia na premierę filmu, dokumentu o Aleksandrze McQueenie i stąd Björk, bo była jedną z osób, które błyskawicznie złapały się z projektantem, współpracowali, rozumieli się bez słów. Była to wieloletnia i relacja, i przede wszystkim właśnie współpraca, która dała kilka niezapomnianych wizerunków, okładek płyt, koncertów. No i niewątpliwie jest gdzieś ta pieczęć Björk na McQueenie, a McQueena na Björk. A film dokumentalny o Lee McQueenie opowiada historię jednego z ostatnich wielkich, wybitnych talentów świata mody. Jak to bywa z takimi darami, takimi umiejętnościami, taką właśnie wybitną postacią. Jest to także postać po pierwsze nadzwyczajnie skomplikowana i niejednoznaczna, a po drugie niestety tragiczna. 6 lipca w piątek w kinie Muranów w Warszawie premiera filmu dokumentalnego o Aleksandrze McQueenie z udziałem reżyserów. I właśnie na tę premierę mam dla Państwa zaproszenia. 6 lipca Warszawa, kino Muranów. Proszę w tej sprawie do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. A początek kariery Aleksandra McQueena to także początek, nie, to właściwie nie początek, to szczyt tak zwanej Cool Britannii, czyli kiedy wydawało się, że wszystko co, no muszę użyć tego słowa, bo to ono oddaje najfajniejsze, dzieje się właśnie tam w Wielkiej Brytanii. The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really, your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really could I burn? Yes, and really, really, really could I burn? If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it will. Really, really, could I burn? Yes, it really, really, Wspominałam o tym wczoraj w magazynku, że te dni czerwca to także dni, kiedy wracają wspomnienia festiwalu w Glastonbury, bo to zawsze są te kalendarzowe dni, kiedy odbywa się ten właśnie słynny festiwal. W tym roku ma swoją rotacyjną przerwę, powraca w przyszłym. No i ten właśnie utwór The Universal kończył występ zespołu Blur na głównej scenie w 2008 roku. Już wielokrotnie opowiadałam tę historię, nie ma co jej przytaczać ponownie, ale rzeczywiście jest coś takiego w dźwiękach i we wspomnieniach, że czasem tworzą parę na całe życie i kiedy słyszę właśnie tę piosenkę, już zawsze wraca chwila w tym 150-tysięcznym tłumie i to wszystko, co się wtedy działo. Magia, po prostu magia. Bilety do kina na pokaz filmu o Aleksandrze McQueenie, przypominam, mamy je dla Państwa, anna.gacek@polskieradio.pl, 6 lipca o 17.30 w kinie Muranów, pokaz premierowy z udziałem i rozmową z reżyserami filmu dokumentalnego o wybitnym projektancie. 10.43, wspominałam już, że dzisiaj eklektyczne wydanie do południa. Aretha Franklin, I say a little prayer. Za 13 minut będzie 11.